Ceasurile, de Agatha Christie. Traducere, Simina Sprințeroiu și Lidia Grădinaru. Casa de editură Multipres, București. Prolog. După amiaza zilei de 9 septembrie era exact ca oricare altă după amiază. Niciunul dintre cei care aveau să fie implicați în evenimentele acelei zile n-ar fi putut spune cu mâna pe inimă că presimțise dezastrul. Adică, cu excepția doamnei Packer, din Wilbraham Crescent 47, care era specialistă în premoniții și care, întotdeauna după aceea, descria pe larg ciudatele presimțiri și temeri care o chinuiseră. Dar doamna Packer, de la numărul 47, era atât de departe de numărul 19 și atât de puțin implicată în întâmplările de acolo, încât se părea că nu era deloc nevoie să aibă o presimțire. La biroul de secretariat și dactilografie Cavendish, directoare domnișoara K. Martindale, ziua de 9 septembrie fusese o zi încărcată, o zi obișnuită. Telefonul suna, dactilografele țăcăneau, presiunea lucrului era medie, nici peste, nici sub volumul obișnuit. Nimic nu părea deosebit de interesant. Până la 2:35, ziua de 9 septembrie ar fi putut fi o zi ca oricare alta. La 2:35, soneria domnișoarei Martindale se porni să sune, iar în biroul exterior, Edna Brent răspunse cu obișnuitul ei glas găfăit și ușor nazal, în timp ce plimba o pralină în lungul liniei maxilarului. Da, domnișoară Martindale. Vai, Edna, nu așa ți-am spus să vorbești când răspunzi la telefon. Pronunță clar și ține-ți respirația în spatele tonului. Mă scuzați, domnișoară Martindale. Așa e mai bine. Poți să o faci dacă vrei. Trimite-mi-o pe Sheila Webb. Nu s-a întors încă de la masă, domnișoara Martindale. Ah. Domnișoara Martindale își consultă ceasul de pe birou. 2:36. Exact 6 minute întârziere. Sheila Webb se făcuse leneșă în ultimul timp. Trimite-mi-o când vine. Da, domnișoara Martindale. Edna plasă din nou pralina în mijlocul limbii și, sugând-o cu plăcere, reluă dactilografierea manuscrisului Dragoste în pielea goală, al lui Armand Levin. Erotismul lui zelos o lăsa rece, ca de altfel pe majoritatea cititorilor domnului Levin, în ciuda eforturilor lui. Era un exemplu elocvent al faptului că nimic nu e mai plictisitor decât pornografia plictisitoare. În ciuda coperților ademenitoare și a titlurilor provocatoare, vânzările domnului Levin scădeau cu fiecare an și ultima notă de plată pentru dactilografiere deja fusese trimisă de 3 ori. Ușa se deschise și intră Sheila Webb, gâfâind ușor. A întrebat de tine pisica roșcată, spuse Edna. Sheila Webb se strâmbă. Ăsta-i norocul meu. Odată am întârziat și eu. Își netezi părul, luă un carnet și un creion și bătu la ușa directoarei. Domnișoara Martindale își ridică privirea. Era o femeie de 40 de ani, respirând eficiență prin toți porii. Părul de un roșcat deschis, pieptănat într-o coafură, a la Pompadour și prenumele de Catherine, îi aduseseră porecla de pisica roșcată. Cat, pisică, derivat din Catherine, cat. A întârziat, domnișoară Webb. Scuzați-mă, a fost un trafic groaznic. Întotdeauna la ora asta traficul e groaznic. Ar trebui să ții cont de asta. Se uită pe un carnet din fața ei. A sunat oarecare domnișoară Pebmarsh. Vreau o dactilografă la ora 3. Te-a cerut pe dumneata anume. Ai mai lucrat pentru ea? Nu mi-amintesc, domnișoară Martindale. Oricum, nu în ultimul timp. Adresa e Wilbraham Crescent 19. Se opri întrebătoare, dar Sheila Webb clătină din cap. Nu mi-amintesc să fi fost acolo. La ora 3, ai timp să ajungi. Mai e vreo programare în după amiaza asta? A, da, spuse uitându-se în registrul cu programări. Profesorul Pardy la Carlyle Hotel. Ora 5, ar trebui să te întorci până atunci, dacă nu am să o trimit pe Janet. Îi făcu semn că era liberă, iar Sheila Webb se întoarse în biroul exterior. Ceva interesant, Sheila. Încă o zi din alea plictisitoare. Nu știu ce băbuță din Wilbraham Crescent și la 5 profesorul Pardy. Numai nume din astea arheologice și cumplite, ce n-aș da să se întâmple și un lucru palpitant din când în când. Ușa domnișoarei Martindale se deschise. Văd că era și o notă, Sheila. Dacă domnișoara Pebmarsh nu s-a întors încă, atunci când ajungi, intră în casă, ușa nu va fi încuiată. Intră și mergi în camera din dreapta de pe hol și așteaptă. Ții minte sau să-ți scriu? Țin minte, domnișoara Martindale. Domnișoara Martindale se întoarse în sanctuarul ei. Edna Brent pescui de sub scaun și scoase în secret un pantof cam scălciat al cărui toc aproape că se desprinsese. Cum mai ajung eu acasă?" se văită ea. O, termină cu zmiorcăiala, o să găsim noi ceva," spuse una din fete și își reluă lucrul. Edna oftă și băgă în mașină o foaie nouă. Dorința îl cuprinse în ghearele ei. Cu degetele tremurând pătimaș, îi sfâșie dantela fină de pe sâni și o prăvăli pe sobă. La dracu!" spuse Edna și se întinse după radiera. Sheila își luă poșeta și ieși. Wilbraham Crescent era o fantezie executată de un constructor victorian prin anii 1880. Era o semilună de case duplex și grădini așezate spate în spate. Această concepție era o sursă considerabilă de dificultăți pentru persoanele nefamiliarizate cu localitatea. Cei care ajungeau pe partea exterioară a semilunii erau incapabili să găsească numerele mici, iar cei care nimereau pe partea interioară mai întâi se întrebau nedumeriți cam pe unde ar putea fi numerele mari. Casele erau elegante, civilizate, decorate artistic cu balcoane și absolut respectabile. Modernizarea abia dacă le atinsese, pe din afară, adică. Bucătăriile și băile fuseseră primele care simțiseră vântul schimbării. Numărul 19 nu avea nimic neobișnuit. Avea perdele elegante și mânerul ușii din față bine lustruit. De o parte și de alta, potecii ce ducea la ușa din față erau trandafiri. Sheila Webb deschise poarta, o luă pe potecă și sună la ușă. Nu primi niciun răspuns și după ce așteptă un minut sau două, făcu precum i se ordonase și apăsă pe mâner. Ușa se deschise și intră. Ușa din dreapta micului hol era întredeschisă. Bătu, așteptă, apoi intră. Era o cameră de zi foarte plăcută și absolut obișnuită, o idee cam prea mobilată pentru gusturile moderne. Singurul lucru ieșit din comun era multitudinea ceasurilor din ea, o pendulă ticăind într-un colț, un ceas de porțelan de Dresda pe polița căminului, un ceas în formă de caleașcă de argint pe birou, un cesuleț aurit pe etajera de lângă cămin și unul pe o masă de lângă fereastră, un ceas de voiaj în carcasă de piele uzată cu litere aurii, aproape șterse formând de-a curmezișul unui colț cuvântul Rosemary. Sheila Webb se uită la ceasul de pe masă cu oarecare mirare. Arăta puțin mai mult de 4:10. Privirea-i fugi la cel de pe polița căminului. Arăta aceeași oră. Sheila tresări căci în momentul acela deasupra capului ei se auzi un vâjit și un țăcănit. Și dintr-un ceas de perete din lemn sculptat, un cuc țâșni pe ușiță și anunță tare și răspicat. Cucu, cucu, cucu. Tonul răgușit părea aproape amenințător. Cucul dispăru din nou cu un pocnet al ușiței. Sheila Webb zâmbi ușor și păși spre capătul sofalei. Atunci se opri scurt, tresărind cu toată ființa. Întins pe podea se afla trupul unui bărbat. Avea ochii pe jumătate deschiși, fără viață. În partea din fața costumului lui cenușiu închis, se vedea o pată întunecată, umedă. Sheila se aplecă aproape mecanic. Îi atinse obrazul rece, mâna la fel. Atinse pata umedă și își retrase repede mâna, uitându-se la ea cu groază. În acel moment auzi poarta și întoarse mecanic capul spre fereastră. Prin ea, văzu silueta unei femei înaintând grăbită pe potecă. Sheila înghiți în sec. Gâtul îi era uscat. Stătea înțepenită în loc, incapabilă să se miște, să țipe, privind fix în fața ei. Ușa se deschise și intră o femeie în vârstă înaltă, ducând o sacoșă pentru cumpărături. Avea părul cărunt și ondulat, pieptănat peste cap și ochii mari de un albastru minunat. Privirea lor trecu peste Sheila fără să o vadă. Sheila scoase un sunet slab, nu mai mult de un cârâit. Ochii albaștri și largi reveniră la ea și femeia întrebă repede. E cineva aici?" Eu, e..." Fata se opri brusc, căci femeia venea iute spre ea din spatele canapelei. și atunci țipă: "Nu, nu, o să călcați pe el, iar el e mort."